50 languages. 24. الموعد. Susitarimas. هل فاتتك الحافلة؟ Ar tu nespėjai pavėlavai autobusą? لقد انتظرتك لنصف ساعة. Aš laukiau tavęs pusę valandos. ألا تحمل هاتفا جوالا؟ Ar tu neturi su savimi mobiliojo telefono? كن دقيقا في موعدك المرة القادمة. Kitą kartą būk punktualus, ateik laiku. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Kitą kartą važiuok taksi. في المرة القادمة اصطحب معك مظلة ضد المطر. Kitą kartą pasiimk lietsargį. غدا عندي عطلة. Rytoj aš laisvas, laisva. هل سنلتقي غدا؟ Gal susitikime rytoj? يؤسفني غدا لا يناسبني. Gaila, bet rytoj negalėsiu. عندك خطط لنهاية هذا الأسبوع؟ Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numatęs, numačiusi daryti? أم أنك على موعد؟ O gal tu jau susitaręs, susitariusi? أقترح أن نلتقي في نهاية الأسبوع. Aš siūlau susitikti savaitgalį. أترغب في القيام بنزهة؟ Gal surenkime iškylą? هل نذهب إلى الشاطئ؟ Gal nuvažiuokime prie paplūdimio? هل نذهب إلى الجبال؟ Gal važiuokime į kalnus? سأمر لأخذك من المكتب. Aš užeisiu tavęs į biurą. سأمر لأخذك من المنزل. Aš užeisiu tavęs į namus. سأمر لأخذك من موقف الحافلات. Aš tave pasitiksiu prie autobusų stotelės.